Decemberben új részekkel jelentkezik a No Megállj Csak című kultikus orosz rajzfilmsorozat. A huligán farkasról és a jámbor nyúlról szóló mese a Szovjetunió egyik legsikeresebb kulturális exportcikke volt, amit időről időre próbálnak feltámasztani. Az új részek előzetesét látva az orosz rajongók fel vannak háborodva. Részben azért, mert a kézzel rajzolt sorozatot teljesen számítógéppel animált verzióra cserélték. Illetve azért is, mert a farkas karakterét, aki eredetileg egy kócos, dohányos, gyakorta tornacipőt és trapéznadrágot viselő figura volt, egy jóval visszafogottabb, metroszexuális jellegű karakterre cserélték. Miközben a nyulat, aki eredetileg vagy lány volt, vagy egy nagyon feminin fiú, teljesen egyértelműen fiúvá tették. Na hát ez történik a kultúránkkal. És itt most azt érezhetjük, hogy ez valóban a kultúránkkal történik. Tehát egy láthatatlan térből jön a változás. Mi történik? Hát a mert te most megértettél ebből valamit, de nem biztos, hogy huligán, mindenki pont ugyanazt érti. A huligán farkasból egy ilyen metroszexuális figura lett. Hát de nem lehet, hogy azért, mert nem a saját szervezetének a szennyezője, hanem a tudati egy ilyen pojáca influencer képét gondolták ráölteni? Nem. Nekem is az volt az első gondolatom, hogy metroszexuálisát tették a nagyon vagány lumpen farkas, de közben meg nézd meg, arról is szól a bejátszás, hogy a korábban ki tudja, milyen nemű nyúl, az meg most egyértelműen fiú lett. Tehát, na, de ugyanerről van szó. A korábban nem tudjuk, hogy milyen nemű nyúl, az tehát én egyébként meg voltam győződve arról, hogy ez a nyúl, ez egy csaj. Uh-huh. Ez egy nyullány. Nekem nem tűnt úgy, hogy ez kérdés lett volna. De tudod, én nekem az egészben a zavarba ejtő, hogy Oroszországtól az ember nem várná, hogy kikupálja ezt a farkast. Tudod, Oroszország az a hagyományos értékekben utazik, Putyin az a kulturális tradíciónak a megőrzésére fektette fel a saját identitását. És nem kér az érzékenyítésből. És most azt látjuk, hogy ennek ellenére, a putinizmusnak ellenére ez a dolog történik. Hát erre mondom azt, hogy ez nem a Kremlből jön, meg még csak nem is a szilíciumvölgyből jön, hanem egy láthatatlan helyről történik meg a kultúránkkal ez. De most te úgy érzed, hogy itt a gender forradalom belenyúl, vagy nem, a gender ellen forradalom nyúl bele? Nem, azt érzem, hogy elfogadhatatlan a farkasnak ez a deklasszált, kültelki, züllött proli jellege. Hanem ezt a farkast, ezt ki kell kupálni. Uh-huh. Ezt a farkast, ezt még ha gonosz is, mert ugye ez a farkas, ez a rossz farkas, csúnya rossz farkas, valójában az egész Nupagagyi arra jött létre, hogy a Szovjetunió legyártsa a maga Tom és Jerryjét. Hiszen az amerikaiaknak ez egy identitásképző brand volt, hogy a Tom és Jerry, és ez a nyugatosságnak, meg a nyugatos menőségnek volt az egyik szimbóluma. És akkor erre a ruszkik, ahogy mindig, egy másolattal reagáltak. Azt tudjuk, hogy a Concorde repülőgépet, szuperszónikus utasszállító repülőgépet is lemásolták. De volt saját kvázi Concordjuk. Azt tudjuk, hogy a sztálingrádi csata emlékére állított nagy emlékművük, az néhány centivel magasabb, mint a szabadságszobor. Hát, hogy ők mindig törekedtek arra, hogy bebizonyítsák a világnak, hogy ők igenis érnek annyit, mint a nyugat, és legyártanak egy nagyon-nagyon hasonló dolgot a maguk képére, a maguk képmására, a maguk orosságának az igazolására. És ilyen volt a Nupagagyi is. Csak a Nupagagyi az én szememben egy kicsit még menőbb is volt, mint a Tom és Jerry. Mert a Tomnak azért a 1950-es meg 60-as évek amerikai kultúrpolitikája nem engedett annyit, mint amennyit a Szovjetunió kultúrpolitikája megengedett ennek a farkasnak. De már ezek a groteszk fejű Tom és Jerryk, amik a 60-as években készültek, a legtöbb epizód, a klasszikus Jerry és Tom karakterrel az 39 és mit tudom, 48 között készült. Na de akkor sem. Tehát egyszerűen a Tom meg a Tomhoz tartozó kulturális élmény, az nem volt ennyire valóságos. Vagy hogy úgy mondjam, nem volt ennyire dekadens. Vagy hogy úgy mondjam, nem volt ennyire züllött, és ezáltal nem volt ennyire menő. Költöztetni erre a karakterre. Volt olyan, amikor a Tom egy ilyen lumpen alak volt, és jöttek a lumpen haverjai ugyanazokban a fedóra kalapokban, és próbált rámenni arra kis Goldigger fehér cicára. Volt egy ilyen epizód. De hogy ez a farkas, ez mindig ilyen volt. Ez mindegyik epizódban. Tudod, de ez ki egy volt, ilyen Fülig tudod, Jimmy. Ki volt a farka? Tudod, ki volt a... Igen, egy kicsit Fülig Jimmy. Meg tudod, milyen volt ez a farkas? Ez a farkas volt az, aki nem kér a Szovjetunió építéséből, aki nem kér a kommunizmus építéséből, aki nem kér a közös, megfeszített munkából, ami által egy élhetőbb, boldogabb társadalmat fogunk építeni, Brezsnyev-elv társvezetés alatt. Míg a nyuszi az a jó tanuló, jó sportoló. A nyuszi az meg a Szovjetunió által gyártott új ember. A kisdobosok 6 pontja, nyuszi, és az úttörő 12 igen, pontja. A nyuszi az, amit a Szovjetunió akar tenni a lakosságával, a farkas meg az, amit a Szovjetunió meg akar haladni, le akar győzni, át akar adni a múltnak. És ennek a kettőnek a küzdelme volt, kicsit benne volt az osztályharc. Kicsit benne volt ebben a sztoriban, soha nem volt ekkora mélysége, meg soha nem volt ekkora konnotációs tere a Tom és Jerrynek. És most azt látjuk, hogy pont ettől az értékétől, amitől a Nupagágyi a legmenőbb volt, amiért én mindig is szerettem, és jobban, kicsit jobban rajongtam érte, mint a Tom és Jerryért, pont ettől fosztják meg ma. Pedig azt hiszem, hogy a putinizmusnak a szelleme az diktálná, hogy őrizzük meg az értékeinket annak, amik azok voltak annak idején. Nem, nincs szükségünk arra, hogy 21. századivá konformistábbá formáljuk, nem kell. Mi nekünk ez a farkas? Hogy esetleg ez is egy mostani rivalizálásnak a része, mint ahogy te azt mondtad a korábbiakra, hiszen pontosan igazodik ahhoz a trendhez, mint amit egyébként Amerikában és Nyugat-Európában is lehet látni. Csak ő akkor egy kicsit másképp, hogyha ránézünk ezekre a rajzokra, amik egyébként nagyon fájó, hogy nem kézzel rajzoltak, hanem na ez meg egy másik. Az nagyon szomorú. Nekem azt idézi, mint hogyha mondjuk a Grease-nek a farkasított, meg nyulasított változata lenne az ábrán, vagy a képen. Tehát más lett most már a menő csávó trend, és akkor azt próbálták meg valahogy kopizni. Hát igen, de tudod, sajátjuk volt. Volt egy sajátjuk, és most azt másolják, amiben pedig sokkal menőbbek voltak. Az nem csak a sajátjuk volt. Ha belegondolsz, akkoriban a szakállas, kicsit kérgeskező, dohányfüstben távolba, szigorú a tekintettel néző fickók, férfiak voltak azok, akik úgy világszerte az igazi, nem tudom, szexszimbólumnak számítottak. Most meg ez, a metrosexuális Cristiano Ronaldo. Nekem nagy kedvencem volt egyébként a Nupagágyi. Én nagyon Berko. Szerettem. Nagyon-nagyon szerettem, de azt látom, hogy valójában ők most azt csinálják, hogy megcsinálták ennek tulajdonképpen értelmezhető, hogy miért a mostani változatát meg akarják szólítani a mostani fiatalokat valószínű, és nem az a céljuk, hogy nosztalgiázzunk mi, akiknek egyébként az nagyon bejött. Na igen, te tudod, ez most elérték azt, hogy ezt a farkast, ezt már sokkal jobban lehessen szeretni, kevésbé lehessen utálni, és ezáltal kevésbé lehessen úgymond kötődni hozzá, mint valamilyenhez. Mert ez a farkas, ez valamilyen volt, mert valamilyen lenni, mert társadalmon kívüli lenni, mert züllött lenni, mert deklasszált lenni. És tudod, ezért szerettük. Ez most olyan, mintha legyártanánk egy kicsit szimpatikusabb, egy kicsit azonosulhatóbb Jockey Ewingot. Nem kérünk ilyen Jockey Ewingot, a Jockey Ewingban azt szerettük, hogy olyan volt. Igen. Nekem két dolog fájóan hiányzik a rajzokról, de egyébként ezek a VUK2-nél jóval jobb minőségű rajzok. De ezzel nem mondtál semmit. Nincsen gond a háromdimenziós világba történő transformációval, de nincs pipa a farkas szájában, és a nyuszinak, ami a világ legaranyosabb nyuszia volt, hiányzik a szempillája, ami olyanná tette. Meg a bajsza. Nekem nagyon furcsa volt, amikor a Siri, ez a beszédfelismerő program, az hirtelen, azt hiszem, előtte férfi volt, aztán nő lett, és megkérdeztem, hogy mert nagyon nem olvastam hírt, csak az egyik szoftver frissítésben nemet váltott a telefonom. És megkérdeztem, hogy te Siri nem voltál, te előtte férfi, még a múlt héten? És így visszautasította, hogy erről időt nem illik kérdezni. És ez nagyon fura volt, azt hittem, hogy ez az én telefonom. Ami zseniálisan reagál erre is, az a South Parknak a Post-Covid című egyórás ilyen tévéfilm epizódja, ez ilyen évadok közötti nemrég megjelent agymenés, amiben a Kyle, a Stan és a Cartman, és hát a Kenneth, Dr. Kenneth McCormick már 40-es férfiak, és azt hittem, hogy olyasmit fogok látni, mint a Stephen Kingnek az It című filmjében, amikor ugye a felnőttek visszamennek a gyerekkori válásba, és így a homlokomra is csaptam, hogy hát South Park az egy kiköpött Stephen King helyszín, csak nem Maine-ben van, de nagyjából ugyanaz a kisváros. Nos, nem ezt kapjuk, hanem azt nyomozzák, hogy a múltban a Covid az kinek a hibájából pattant ki, és a jövőben játszódik ott, ahol ezek a karakterek végre 20 év után már nem 9 évesek, hanem 40-es meglett férfiak. Olyan szinten PC és soft az a jövő, a Jimmy, ugye a Mankóval járó stand-upos kisfiú, ő lett Jimmy Fallon a jövőben, ő áll a kék függöny előtt és nyomja az esti stand-upokat, ahol egy vicc nagyjából úgy néz ki, hogy egy transznemű zsidó nő belép egy pubba, azt mondja neki a pultos, ó, milyen fantasztikus ember vagy, és az emberek tapsolnak és mosolyognak, de nem vicc, hanem öröm, amit okoz. Nem, ugye nem a megrökönyödést vagy ezt a diszonanciát, hát, hanem a jó emberség élményét. Használják nevetésre, hanem a szeretetet. Hát, de arról van szó, hogy megsemmisül a humor a jövőben. Mert hogy tudod, egy vicc igen, az igen, attól vicces, igen. Hogy valaki megszívja benne. Na most ez nincs megengedve a jövőben. Ez ott nem működik. Tehát... És ez átszövi a teljes epizódot. Ez egy egyórás epizód. Parádés módon van egyébként. Ez a komputer animáció, ez megint... engem nagyon zavar, és fel is háborít. És most azt mondtad, hogy ez színvonalasabb, mint a kis VUK. De ezzel nem mondtál semmit. Ez most olyan, mintha én azt mondanám neked, hogy te meg egy jobb ember vagy, mint a Magda Marinkó. Ezzel még megengedtem neked, hogy egy nagyon szar ember légy. Tehát most, köszönöm a szabadságot, értékelem. Azt állítod, hogy jobb minőségű, mint a kis VUK. Hát tulajdonképpen igen. De a Magda az egy női név. Na de hát mindegy. De így az egész egy gyilkos, tudod? Igen, tudom. Igen, tömeggyilkos. Szóval, sikeres brendeket gyaláznak meg, és ez a felháborító benne. Ez egy rajzfilm, klasszikus. Ennek az élménye az a fiatalságunkhoz tartozik. Ezek a figurák, ezek beégtek a kulturális időtlenségbe. És most... újabb és újabb bőröket rángatnak le róla, és kvázi meggyalázzák azt a brandet, amely brand teljes volt, és az volt, ami, és az életünkhöz, meg a múltunkhoz, meg a kultúránkhoz tartozik. Miért nem tudnak, hogyha nekik ekkora potenciáljuk van a kompjútereikkel, miért nem tudnak felépíteni egy saját brandet? Miért egy meglévő, és már a kultúránk egére kvázi oda nem esedő, napként oda nem esedő brendet kell lerángatni. De ez a nyugatnak a művele, tehát ez történik folyamatosan, hogy mindenből, ami egyszer ez sikeres volt, azt átemeljük ebbe a századba. Ilyen szempontból ez valóban a meggyalázás, hát ugyanaz, mint amikor jó dalokat limonádésítanak el, vagy nyúlnak hozzá. Ez egy lépés attól, hogy nyomatokat készítsünk valamelyik festményről, és készítenek is. Hát ez az Andy Warhol féle képzőművészet. Na most itt is ez történik, hogy van egy brand, amelyik elég erős ahhoz, hogy eladja a még oly hitvány alávaló riméket, vagy a még oly hitvány alávaló folytatást. Pont azért, mert a farkas meg a nyuszi annyira erős kulturális mémek, hogy meg fogod nézni. Míg, de hogyha legyártottak volna megnézni? Míg, hogyha legyártottak volna egy új brandet, legyártottak volna egy új sztorit, új karakterekkel, és ha mondjuk jól sikerül, az a komputer animált figurákkal nem esethetett volna időtlenni. De akkor nem mennének ennyire biztosra. Ez egy kapitalista húzás szerintem. Ahhoz, hogy náluk egy rothadó kapitalizmus legyen, előbb bele kéne rendesen gyalogolniuk. Én legalább ezt pozitívnak értékelem. Én majd megnézek egy epizódot, mielőtt ennyire elhatárolodom tőle. Arra viszont emlékeztetnék mindenkit, hogy ez a pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Megvan ez a, nem énekleg szépen, de egy ilyen big band zene volt, mint egy ilyen Hörbalpert. Az egy Deák Tamás zene, aki a Macskafogó, meg a Mézga család, meg a Dr. Bubó zenéjét csinálta. Tehát ez alatt úgy van magyar zene, mint ahogy a Nils Holgersson alatt csehszlovák zene volt. Egy ilyen kis oldalról becsúszó koprodukciós sztori. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 428.100 forint ma Magyarországon. A járulékok és az adók levonása után 284.700 forintot keres ma egy átlagos munkavállaló, ami 9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset a pénzügyi biztosítási tevékenység ágában volt a legmagasabb, csak nem 747.000 forint. A szálláshely szolgáltatás vendéglátás területén a legalacsonyabb, mint egy 261.000 forint. Itt érdekes lenne azért azt is tudni, hogy mennyi a medián átlag keresett, nem a medián keresett. Tehát, hogy én értem, hogy vonunk egy átlagot, csak engem annyira elbizonytalanít, hogy nem tudom, hogy mekkora része a nagyon magas, és mekkora része a nagyon alacsony, az hány forintot, vagy milyen tömeget képvisel a két szélső érték. És ezért jó volna tudni egy olyan számot, ami alatt mondjuk azoknak a kereseteknek az összege ugyanannyi, mint a fölötte lévő keresetek összege, vagy amennyi darabféle kereset az alatt van, annyi darabféle van fölötte. Most szinte törvényszerű, hogy sokkal kevesebb a lényegesen fölötte levő, és sokkal több a lényegesen. Nem tudom, hogy szeretném tudni. Mivel hogy hatalmasak a szociális különbségek, igen, ezért az átlagkereset az megtévesztő. Pont azért, mert a milliárdosokkal számolunk, és a milliárdosok fölhúzzák, pedig nem valójában nincsenek annyian, tehát nem reprezentatívak olyan módon társadalmilag, csak olyan obszcén mértékűen sokat keresnek, tudod, hogy egyszerűen eltorzítják az átlagot. Ezt úgy lehet egy példán keresztül érzékeltetni, hogy mi a különbség, hogyha egy szobában 10 vagyunk, és 90-100 ezer forintot keresnek, míg egy valaki 1.100.000 forintot keres, akkor átlagosan 200.000 forintot keres mindenki. Ja, mert összeadott 2 millió, elosztott 10-zel, és akkor igen, na, mi van, boldogok vagytok? Csak egy 9 embernek a kétszeresére hazudtad ezzel. Pont ezért az alacsonyabb rétegben nincsenek akkora kilengések, mint fölfelé, és pont ezért nagyon torzolni. De figyelj, van ilyen adat, csak ebben a hírben nincs ilyen adat. Tehát júniusban volt a bruttó átlagbér 440.000 forint, és akkor a medián bér az 330.000 bruttó forint volt. Ez azt jelenti... Mennyi? 300? 440 volt az átlag bruttó, és 330 körül volt a medián bruttó, amit ha ebből a 330 mediánból akarsz egy nettót, az kb. 220.000 forint, de hogy akkor ezt úgy kell értelmezni, most még maradjunk annál, hogy 330 bruttónak neveztük, hogy ezek szerint akinek 330.000 a bruttó bére, annál az emberek fele többet, a fele kevesebbet keres papíron. Hát a medián kereset az úgy jön ki, hogy annak a bérét számítjuk, aki fölött ugyanannyi jobban és ugyanannyi rosszabbul kereső van. Tehát nem, az ténylegesen reprezentatív mintát ad nekünk arról, hogy mi az átlag, amit mi átlagkeresetnek értelmeznénk, kvázi. Az nem az, nem az átlagolással, hanem ezzel a medián számítással kalkulálható. És ez... azt gondolom, hogy ha a medián alacsonyabb, mint az átlag, az azt jelenti, hogy a magas bérek felhúzzák az átlagot, és az néz ki jobban. Hát az azt jelenti... Nem annyira jellemző. Igen, az azt jelenti, hogy ezek az obszcén mértékű bérek, ezek betorzítják az átlagot, és a medián számítása az, aminél nekünk kijön az, hogy amíg az átlagkeresed az átlagszámítás alapján bruttó 428.100, nettó 284.700, ami nem hangzik olyan rosszul, addig a medián számítás alapján bruttóban már csak 330.000 forintnál tartunk, ami nettóban nagyjából 220.000 forint. Ez konkrétan 219.450 forint, és az azért ebben a kategóriában nagyon nem mindegy ez a 60.000 forint nem. Differencia. Nagyon tehát nem. Az... Na, így már nyomorúságos a képlet. Igen. Hát azért a 60.000 forint különbségben pont megvan az a 47.000, amiből valaki szerint meg lehet élni. De azért foglalkozzunk már vele, hogy ez az átlag, vagy akár a medián kereset, az mire elég. És én tudom, hogy ez egy statisztikai hivatal, ők pontosan tudnak ennél jóval több adatot. Én nagyon kíváncsi volnék arra, hogy hányan élnek valószínűleg feketén vagy szürkén, és kíváncsi volnék arra, hogy hány családot, vagy hány munka, hogy mondjam, kenyérkeresőt érint a kifejezetten alacsony bevétel, és nem csak a fizetésekben mérve, hanem azt is tekintve, aki nem dolgozik. Arra kevésbé vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki rengeteget tesz zsebre, annak egészségére, tudod, azon nem ebben a tekintetben kell segíteni. Ha igazán korrektek akarunk lenni, akkor pedig hozzá lehet tenni azt, hogy ez még mennyi a családi pótlék, meg az ilyen olyan szociális kiegészítések, de hát azoknak meg tudjuk, hogy hát nem százezrekről beszélünk. Engem, hát vagy jár neked, vagy megérni. Nem. Hát vagy kapod, vagy nem, tudod. Ott igen, lehet, hogy kap családi pótlékot, hogyha mondjuk elvált szülő vagy, vagy hogyha mondjuk rossz körülmények között élő szülő vagy, és mondjuk egyedül neveled a gyerekedet. Bocs, és a gyereked, az nem múlt el 18, vagy még nappalin tanul, de ha én nagyon szegény vagyok, akkor elég valószínű, hogy a gyerekem nem, hogy 23 évesen nappalin tanulna, hanem már 17 évesen dolgozik. Na nem, hát arról van szó, hogy a magyar átlag, az csóró. És nem is viheti semmire. És meg sem kapja az esélyt rá. A helyzet az, hogy ebből a pénzből, ebből a 220.000 forint nettóból, ebből az egzisztenciát fenntartására telik. Tehát arra telik, pont arra telik, amire a tőke tart téged. Amire a kapitalizmus tart téged. Arra, hogy hónapról hónapra éppen, hogy kigyere a pénzedből, és a következő hónapban megint egzisztenciális kényszerben légy a munkaerőpiacon, kvázi bérrabszolgaként tengődj és éldegéld az életedet, egészen addig, ameddig hát bele nem halsz a melóba. Valójában ki se gyere belőle, mert ez akkor tudsz ebből kijönni, hogyha egyedülálló vagy, nincsen gyereked, önmagadat kell úgy fenntartani, hogy mondjuk valamilyen módon neked már a lakhatásod adott, tehát nem kell albérletre fizetned, nem kell lakáshitelt törlesztened, hanem ez a 220.000 forint, ez arra elegendő, vagy azt kell belőle finanszíroznod, hogy a rezsit és a hétköznapi fogyasztásaidat fedezd, akkor ez egy nem nagy lábon élő, de egy kezelhető élet, hogyha bármelyik ezek mellett még bejön a képbe, például, hogy nincsen saját lakásod, akkor már szinte a lehetetlennel egyenlő, ami annyira napról napra élés, hogy egyébként gazdaságilag sem túl logikus, hiszen nem ezek az emberek, nem ezekkel a fizetésekkel fogják majd fenntartani az igazán fogyasztó réteget. A rendszerváltáskor meg lett ígérve nekünk a nyugatos élet színvonal. És mi elhittük. És aztán nem jött. De akkor be lett ígérve nekünk az uniós csatlakozás. Hogy ez valójában a rendszerváltás, ez még csak egy félig elvégzett munka, az uniós csatlakozással fog ez beteljesülni. És megvalósult az uniós csatlakozás. És továbbra sem jött. És tudod, most már nem is mondanak semmit, most már nem is ígérnek semmit. Most már szó sincs arról, hogy várunk valamire, aminek most majd meg kell történni, hogy amikor a vágyfantáziánk beteljesül, akkor eljöjjön értünk a nyugatos életszínvonal. Nem. És már illúzióink sincsenek erre vonatkozóan, és már nem is hitegetnek minket ezzel. Levonhatjuk a rendszerváltásunknak, meg az uniós csatlakozásunknak a teljes csődjét. Nem erről volt szó. Nem ez lett megígérve. És tudod, arról van szó, hogy persze gondolhattuk volna azt, hogy miért járna nekünk ez. De hát mi azért gondoltuk, mert nyugaton hát nem ezen a színvonalon élnek az emberek. És nem arról volt szó, hogy minket azért vesznek fel az Európai Unióba, hogy olcsó munkaerőt váltsanak önmaguknak belőlünk. Nem arról volt szó, hogy itt egy szolidáris közösség lesz Európából, ami nyilvánvalóan béruniót is jelentene, ami nyilvánvalóan egy szociális uniót is jelentene. Ez nem valósult meg. Mind a mai napig nem valósult meg. És hogy valójában az eliteknek jól jött az uniós csatlakozás. Mint ahogy az eliteknek nagyjából bármilyen változás jól jön. Hogy legalábbis nem nagyon emlékszünk olyanra a 1947-es kollektivizációtól eltekintve, amikor rosszul jöttek volna ki egy változásból az elitek. Nem a nyugatos életszínvonal gyűrűzött be ide, hanem kvázi egy félgyarmati státusz valósult meg. Nem, nyilvánvalóan nem szovjet közép-ázsiai állapotok, meg nem még kevésbé távol-keleti vagy dél-kelet-ázsiai állapotok, de semmiképp sem az európai centrum életszínvonala és az európai centrum életkörülményei valósultak meg. Én normálisan azon az állásponton lennék, és ez kényelmes, és ez jön csípőből, hogy azt firtassam, hogy mire elég ez a pénz. Azért ezt már többször kifejeztem ebben a műsorban évekkel ezelőtt is, hogy amilyen lakás négyzetméter és amilyen albérlet árak vannak, engem elborzaszt, hogy hogyan él meg valaki egymagában. Válnak vetve egy társal, meg lehet csinálni, de vajon akkor attól a társtól úgy függök-e, mint ahogy szerettem volna, és hogyha az a kapcsolat elmérgesedik, akkor ezt fenn kell tartani. De én ezt most nem innen fognám meg, mert szerintem ez most elhangzott, hanem onnan, hogy ez azért egy gazdasági rendszer. Elvárjuk azt, hogy jobb legyen az életszínvonal, de ugyanabban a medencében ugyanazt a vizet köpködjük körbe. Attól, hogy az életszínvonal emelkedjen, ahhoz sajnos gazdaságilag gyarmatosítani kell egy másik országot, legyen az nyugaton vagy keleten. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi intellektuális tőke vagy a szolgáltatások exportjával, azzal, hogy mi itt külföldi értéket teremtünk, és onnan ide fizetik ki azt a pénzt, azzal növeljük a medencében azt a vizet, amit körbe köpködhetünk. Vannak ennek a rendszernek inputjai, ilyenek akár az EU-s támogatások, aminek azért jó részéből térkő lett megszökőkút, nem feltétlenül a magyar munkaerőt és a munkaidődet exportálni képes, külföldi értéket a hazánkba hozó bármi. Ez sajnos egy verseny, ez egy a világban egy zárt rendszer, és hogyha nekünk jobb, akkor valahol másnak attól elvileg rosszabbnak kellene lennie. De ha ugyanazt a vizet kavargatjuk, akkor ebből nem lesz semmi. A külföldi pénz beáramlásán kívül azt hiszem, hogy az is megtartja a vizet ebben a medencében, hogyha a profitnak egy része papíron is itt képződik meg. Tehát nem az van, hogy mondjuk egy nagyon drága nyugati autó az úgy számolja el a mi munkánkat, hogy két vasdarabot összecsavaroztunk, aztán amikor eladja, akkor az már egy márkás autó, hanem a márkaérték csurogjon oda, ahol az a jármű mondjuk elkészül, és bármilyen ide hívott külföldi tőkére vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vonzó, hogy kedvezményeket kapnak, de fizessék be azt az adót, amit az itteni munka során a nyereségük rájuk mér. Ugyanitt, ugyanez a medence, amiben a vizet kavargatjuk, és elvárjuk, hogy több pénz jusson, csak mert telik az idő, ennek nem csak inputjai vannak, hanem valahol folyik is ki ez a víz. Ilyen kifolyó a korrupció. Azt, hogy megutasztatjuk a pénzt, az értéket, amit mi, mit tudom én, 5-6 millióan az aktív munkavállalók az életükből, az idejükből adni tudnak értékteremtésre így a magyar nemzetnek. Azt az értéket, azt körbeutasztatjuk, ha más nem, például a 27%-os áfa formájában. Jó nagy az adó, azt rábízzuk a vállalkozókra, csináljatok vele, amit akartok, papíron eltüntetitek, bedöntitek a céget, szétteszitek a kezeteket, és azt mondjátok, hogy hát igen, tartozom a NAV-nak 140 millióval, de hát sajnos nincs meg, úgyhogy ennyi, hajtsátok be, ha tudjátok. És közben meg be van építve a termékekbe, a 27%-os áfa nem nagyon van ennél magasabb a világon, meg az Európai Unióban, amit meg ugyanazok az emberekkel megfizessenek, akik ezeket az említett béreket, és az annál alacsonyabb béreket kapják. Tehát, hogy én csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy én is nagyon szeretném, ha jobban élnénk, de ahhoz észre kell venni azokat a pontokat, ahol ebbe a rendszerbe érték tud beömleni, azon kívül, hogy bejárunk dolgozni. És ez az országhatárokon kívül keresendő ez a megoldás. Mind a dugót ott lehet bedugni, mind a csapot ott lehet megnyitni. Ez a 220 ezer nettó, ez még csak nem is az alja. Ez még csak nem is az alja, mert ott, itt van ez a vendéglátó turizmus szektor, ahol a bruttó átlagkereset 261 ezer forint, ami nettóban már csak 173 ezer forintra jön ki, és ez még csak az átlagkereset. Ha medián keresetet számolnánk ugyanebben a szektorban, ott már ilyen 150 ezer forint feltételezés, körül. Feltételezés, igen, de azt de is jogos feltételezem, feltétel, jogos hogy azért ez eléggé svarcban megy. Tehát itt még mindig be van építve van a bérezésükbe az, hogy gyerekek úgy is kaptok borravalót. Igen, bár tegyük hozzá, hogy a borravaló nagyon sok helyen most már elektronikus fizetésen keresztül is eljut ahhoz, aki, hát akinek szánják, nem azt mondom, hogy akit illet. De nem ezt halljuk a vendéglátózásról, hogy ennyit keresnének, hanem a 2-2,5-szeresét viszont olyan munkával, amit néhány évnél tovább nem lehet csinálni. Így van, meg hát a borra való nagyon sok helyzetben már csak azért is elmarad valószínű, mert egyre tudatosabbak a vendéglátóhelyekre járó emberek is, akiknél most már beépült a kérdések köré, hogy igen, ennyi, ebben már benne van a szervizdíj, és ha benne van, kénytelen megmondani, és ki tudja, hogy ő kapja meg. Valószínűleg nem. És hát eközben, hogy csír a szánk, a bolygó felső 5-10%-ához tartozunk. Nem kéne elfelejteni, hogy nyomorúságos a helyzetünk ugye az európai centrumhoz képest, és ez tény, Európa jóléti társadalmaihoz képest, de már akár Amerikában, ahol a neoliberalizmus a piac szabályozó funkciója sokkal erősebb, az állam szerepvállalása már sokkal gyengébb, még sokkal nagyobb társadalmi különbségek vannak, és a leszakadók még nyomorultabbul élnek, mint akár itt az európai félperiférián, mi Magyarországon. Tehát a helyzet az, hogy pedig hát Amerika egy gazdasági centrum állam, csak hát nem egy jóléti állam. És ezért aztán kvázi integrálja a maga társadalmába a saját félperifériáját is. A perifériáját már nem, de hát erre Amerikának van egy saját gyarmat birodalma, hát ezt úgy hívják, hogy Latin Amerika. Ami nem teszi szükségessé, hogy Amerikán belül megvalósuljon a periféria életmódja, hanem a félperiféria, és hát ugye a mexikói határon túl, pedig ez a félperiféria egyre inkább perifériává válik. De hogy van-e nekünk jogunk a saját élet színvonalunk fölött sajnálkozni, meg siránkozni, miközben ezzel a medián nettó 220 ezer forintos medián keresetünkkel, mondom, a bolygó felső 5-10%-át képezzük. Hát, hogy nem a globális kapitalizmus igazságtalansága az elsősorban, ami itt a jogos felháborodást kéne, hogy keltse, nem pedig a saját privát megélésünk, mert minket... Kell-e választani a kettő közül, én ezt vitatnám. Minket behűjítettek a nyugat-európai élet színvonallal. Minket behűjítettek azzal, hogy Magyarországon Ausztria lesz. És most már jól látjuk 30 évvel a rendszerváltás után, hogy nem lett. Sőt, már azt is jól látjuk, hogy nem lesz. És már rendszerváltás esélye sincs, és ha lenne is bármiféle remény a rendszerváltásra, ugyan kihinné el, hogy az a rendszerváltás bármilyen értelemben elhozza a nyugatos életszínvonalat. Amikor jól látjuk, hogy ez nem valósul meg, ez nem valósítható meg, és elsősorban azért, mert a centrumnak nem érdeke, hogy mi itt a félperifériáján úgy éljünk, mint ők. Mert akkor nem vagyunk jó összeszerelő üzem. Visszakanyarodva ahhoz, amit az előbb vetettél föl, hogy Afrikában megéheznek, szerintem azért meg tud férni a kettő egymás mellett. Igen. Lássuk be, hogy attól, hogy borzalmas belegondolni abba, hogy tényleg milyen körülmények között élnek emberek, attól még annak az anyukának vagy apukának, aki egyedül neveli a két gyerekét, és még a lakáshitelt is fizeti ilyen keresetből, attól neki sajnos nem lesz könnyebb megteremteni azt, hogy tudjon meleg ételt is enni a gyerek. Tehát önmagunknak a valós szenvedéseit nem kisebbíti az, hogyha mások jobban szenvednek, de azt hasznos dolog szem előtt tartani valóban, hogy a szenvedés az valódi szenvedés. Valóban szenvedés nevezhető-e. Ebből a székből nézve, ahol én ülök, azt gondolom, hogy a legújabb iPhone lecserélését nem tudom megengedni ebben a hónapban, azt gondolom, hogy nem egy valódi szenvedés. El tudom képzelni, de, sőt, tudod, biztos, hogy másnak meg az sem szenvedés, hogy nem tudsz meleg ételt csinálni, igen, a gyereknek, mert egyáltalán legalább hideget tudsz adni. De miért jogos a mi önsajnálatunk? Azért, mert mi tulajdonképpen jó helyre születtünk. Mi ide születtünk Európába, csak a vasfüggönynek épp a rossz felére. Tudod, egy pár száz kilométerre nyugatra születtünk volna, akkor már mi is a nyugatos jólétet élnénk. És ezért jogos, tudod, ezért jogosan verjük az asztalt, miközben, mondom, a globális elosztásban mi a felső 10%-hoz kerültünk. Hogyne, én egyéni értékrend alapján, vagy érted, ez viszi előre azért az embert meg a világot, hogy többre vágyik, jobbra vágyik, ez is előre viszi. Meg egyébként ezt tudja nagyon hátrafelé is, attól függ, hogy hogyan használja ezt a... De ez megvan minden emberben. Ez, igen, a legtöbb emberben megvan, és lehet... Nem gondolom, hogy kár, mert nagyon-nagyon sok csodálatos dolog ennek az eredménye, mint hogy nagyon sok borzalmas dolog is. Ezért hangsúlyoztam a mondat végén, aztán persze mondja, hogy nyugodtan, nagyon hogy nagyon nem mindegy... Nagyon szépek a piramisok, meg az amerikai vasútvonal. Nagyon nem mindegy, igen, hogy mire használod ezt a törekvést. Szóval sok mindent gondolok. Egyrészt azt hiszem, hogy kihagytam a kis képletemből az eurozónához való csatlakozást, tehát az is kivesz a mi medencénkből, hogy ugyanaz a pénzünk, akkor, amikor semmit nem tettünk éppen, egyik napról a másikra kevesebbet ér. Uh-huh. Ennek nem lennénk kitéve, és most, ha legalább Európával egy közös currency-t és most akkor higgyük el harmadszorra azt, ami kettőször már nem jött be. Tudod, kétszer már az arcunkra csapták az ajtót. Egyszer a rendszerváltáskor, egyszer az EU csatlakozáskor, nem. És most higgyük el, hogy az igazi az majd az eurozónához való csatlakozás lesz, és a monetáris unióban eljön értünk higgyük a nyugatos el, hogy vonal. Ez egy dugó a medence oldalára. Úgy, hogy elképzelhető, hogy átmeneti nehézséget okoz. Engem azért is zavar, most nem, én aztán nem szenvedek, és nem panaszkodom. És nem akarom elvitatni másnak a panaszkodáshoz való jogát. Azért azt viszont vegyük észre, hogy ha mi a felzárkózásunkat, vagy a lassú feljebb jutásunkat nem érzékeljük, és ez a felzárkózás egy illúzió, akkor vajon mekkora illúzió az, hogy mondjuk Afrika csatlakozik majd a felzárkózásban. Tehát, hogy úgyis mindjárt mindenkinek mindig egy kicsit jobb lesz. De ha itt nem teszünk azért, hogy precedens teremtsünk a magunk módján, a nagyon szerencsés helyre született magunk módján arra, hogy ez az ország egyel előrébb lépjen, tudod, egy centivel közeledjen Svédországhoz, akkor ugyan a sor végén hogy fognak közeledni? Ha te állsz a pénztártól három lépésre, de ott te elbambulsz, és az órádat nézegeted meg SMS-ezzel, akkor ott hátul, akik jegyet akarnak venni a Vidán Parkba, soha nem fognak bejutni. Azzal kapcsolatban viszont, hogy mennyire vagyunk attól, hogy egy kicsit jobb legyen, és vajon jobb lesz-e tényleg észrevehetően a mi életünkben? Tehát tényleg nem csak egy kicsit vágyunk jobbra, vagy egy kis méltóságot szeretnénk, amit lehet, hogy nem is pénzben mérnek, hanem emberi szeretetben, és nem a megfelelő emberek között mozgunk, de ha olyan vágyakban élünk, amit kívül várunk, hogy megvalósuljanak, hogy majd az ország egy hajó, és majd az nyugatra úszik, és akkor én ott, ugyanott, ahol vagyok, majd én azon a hajón rajta leszek, és jobb lesz, akkor ebben a vágyban éled le az egész életedet. És bármilyen szar helyzete van valakinek, én is húztam rossz lapot bizonyos tekintetben. De ha azzal megtanulsz kibékülni, akkor legalább egy boldog, elégedett állapotod lehet, és kisebb változtatással is talán egy, tudod, igen, egy jobb minőségű életet. Ez a gondolkodás, ez tudod, mit sugal, hogy mi nem vagyunk egy kollektíva. Mi nem vagyunk úgy, mint a magyarság. Úgy, mint a magyarság, mint egy kulturális közösség. Egy szolidáris kollektíva. Mi sugalja ezt? Hát ez, amit mondtál. Hanem itt az egyéni érvényesülés, az, ami az út, az, ami a lehetőség. Te magad, nem az te érvényesülés, vagy a saját... az elégedettség. Nem kell érvényesülj, hanem, hogy én csak attól szeretném megkímélni azokat, akik minket hallgatnak, hogy annyival följebb vágyjanak, hogy 50 évük az arra való gondolásban teljen el, hogy majd hová fogok megérkezni, miközben nem éli meg azt az utat, amit viszont kapott, és amit élvezhetett volna jobban. Minden változás nélkül. Nem azt mondom, hogy egyénileg teperjenek az emberek, hanem egy picit békélj meg azzal, amit van. És dolgozz rendesen. Hát, ha jobb lesz. De ha végig arra vágysz, hogy majd jobb lesz, akkor mindig két nappal le vagy maradva attól, hogy jól érezd magad akár egy percig. Nem egyénileg vagyunk átverve. Az egész régiónk át van verve. És ami attól keletre és délre van. Az egész lánc. Igen, de tudod, a mi régiónk az, amivel elhitették azt, hogy nyugatos lesz. Tudod, ezt Fehér Oroszországban elég nehéz volt elhinni. Ukrajnát hűítették vele, és hát félig meddig be is nyalták az ukránok, és hát ők aztán igazán ráfaragtak erre a hazugságra, mert ők egy háborús helyzetbe szorultak ennek a nyomán. De mi ezt tényleg elhittük. Mi, a szlovákok, a csehek, a lengyelek, mi ez a közép-kelet-európai, inkább úgy mondom, kelet-közép-európai régió, mi ezt tényleg elhittük, hogy mi belőlünk itt centrum lesz. Hogy mi tulajdonképpen Közép-Európa vagyunk. És ez a 220 ezer forintos nettó kereset, ez a pofánkra csapott ajtó. Ez közli velünk azt, hogy dehogy is vagyunk Közép-Európa. Kelet-Európa vagyunk. Nem folytatjuk. Kaptunk egyébként SMS-eket az előző két hírhez, ugye a Nupagágyihez és az átlagkeresettel kapcsolatos beszélgetésünkhöz. Azt írja valaki, hogy a farkas eredetileg is rossz példának volt számva, most az oroszok az aktuális nyugati menőséget mutatják be rajta. Nyilván azt akarják, hogy a néző ezt tartsa rossznak, a metroszexuális influencer farkast. Akkor viszont rá lehetett volna még túlzásképpen rakni pár lapáttal, mert így nem annyira rossz, hanem inkább csak ilyen irritáló. Aztán itt az átlagkeresettel kapcsolatban írta nekünk Rose, hogy nincs felemelkedés, ott sem úgy élnek ma már, mint 40 éve. Na de hogy hol? Azt ezt de szerettem volna megtudni.